Tu program Trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 20 lutego, minęła 17. Serwis Trójki, Małgorzata Maliborska-Prażmowska i Romuald Wójcik. A w tym serwisie o uchyleniu aresztu wobec Adama Z., mężczyzny podejrzanego o zabójstwo Ewy Tylman. Ogłoszonym przez szefa MON-u przetargu na śmigłowce dla polskiej armii. I dementi w sprawie możliwej rezygnacji ze stanowiska szefa Komisji Europejskiej, Jean-Claude'a Junckera. Adam Z. już na wolności. Mężczyzna oskarżony o zabójstwo Ewy Tylman mógł opuścić areszt, bo tak zdecydował Sąd Okręgowy w Poznaniu. Sędziowie zmienili mu areszt na dozór policyjny i zakaz opuszczania kraju. Jak powiedział trójce sędzia Aleksander Brzozowski, stosowanie najsurowszego środka zapobiegawczego nie jest już konieczne. To dlatego, że sąd przeprowadził najistotniejsze dowody w sprawie i pouczył strony o możliwości zmiany kwalifikacji prawnej czynu na łagodniejszą, zagrożoną karą do 3 lat więzienia. W związku z tym oczywiście sąd będzie do końca procesu miał na uwadze również tą kwalifikację zaproponowaną przez prokuratora, ale w świetle tego uprzedzenia o możliwości zastosowania łagodniejszej kwalifikacji, obawa wymierzenia surowej kary stała się jakby mniej jak do tej pory jednoznaczna. Ponadto, jak dodał sędzia, chybiony jest argument prokuratora, że w tej sprawie istnieje uzasadniona obawa matactwa procesowego z uwagi na fakt, że nie zostali jeszcze przesłuchani na rozprawie członkowie jego rodziny. Sąd wskazał, że wprawdzie owszem, nie zostali przesłuchani jeszcze wszyscy członkowie rodziny, ale też sąd wskazał w swoim uzasadnieniu, że te osoby na etapie postępowania przygotowawczego korzystały z widzeń z oskarżonym, zatem oskarżony miał z nimi kontakt. Gdyby rzeczywiście chciał w jakiś sposób wpływać na te osoby, to mógł to uczynić nawet przebywając w zakładzie karnym, czyli w areszcie śledczym. Sąd w swoim postanowieniu odniósł się także do Rzecznictwa Europejskiego, dokładnie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, który, jak przypomniał sędzia Aleksander Brzozowski, w jednym z orzeczeń stwierdził, iż sam ciężar gatunkowy sprawy nie może uzasadniać stosowania tymczasowego aresztowania zbyt długo. Prokuratura już zapowiedziała, że będzie się odwoływać od dzisiejszej decyzji sądu. Rusza przetarg na śmigłowce dla armii. Resort obrony chce kupić 16 maszyn. Postępowanie obejmuje dostawę śmigłowców specjalistycznych w wersji dla wojsk specjalnych i marynarki wojennej. Inspektorat uzbrojenia zaprosił do składania ofert 3 firmy: PZL Świdnik, PZL Mielec oraz Airbus Helicopters. Oferenci brali też udział w poprzednim przetargu, unieważnionym w ubiegłym roku. Agnieszka Drążkiewicz. MON zamierza kupić w pierwszej kolejności 8 śmigłowców przeznaczonych do zadań specjalnych. Wersja morska, zdolna do zwalczania okrętów podwodnych oraz do prowadzenia misji ratowniczych na morzu, zostanie kupiona później. A to dlatego, że śmigłowce morskie używane obecnie przez wojsko mogą jeszcze służyć 2 lata. Komisja negocjacyjna wspólna dla obu postępowań zaprosiła do rozmów 3 firmy. W pierwszym etapie podjęte zostaną rozmowy w sprawie śmigłowców dla wojsk specjalnych, później dla marynarki wojennej. Tak przygotowane postępowanie jest lepsze od tego, które przygotowało poprzednie kierownictwo resortu obrony, mówił wczoraj wiceszef MON Bartosz Kownacki. My mamy inną filozofię niż miała ją Platforma Obywatelska, próbując budować jedną de facto bardzo drogą platformę, dlatego że wkładano do niej śmigłowce wielozadaniowe, które są śmigłowcami tanimi, i właśnie śmigłowce specjalistyczne, które z natury rzeczy one są inaczej wyposażone, są śmigłowcami drogimi. My chcemy jakby zróżnicować pozyskiwanie śmigłowców. W postępowaniu na śmigłowce morskie resort dopuszcza kupno maszyn w 2 transzach, po 4 maszyny. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Przetarg rozpisany jeszcze przez ekipę PO-PSL unieważniono w październiku ubiegłego roku. Według rządu PiSu francuska oferta ze śmigłowcem Caracal nie spełniała polskich interesów ekonomicznych i tych związanych z bezpieczeństwem. Poprzedni rząd chciał kupić 50 śmigłowców. Są zarzuty dla wandali, którzy w nocy ze środy na czwartek zdemolowali klub na warszawskiej Pradze. Usłyszeli dwaj zatrzymani przez policję mężczyźni, którzy brali udział w bijatyce przed meczem Legii Warszawa z Ajaxem Amsterdam. Nikomu nic się nie stało, ale jeden z lokali został doszczętnie zniszczony, przypomina Edyta Adamus z Komendy Stołecznej Policji. Do policyjnej izby zatrzymań trafił 20-letni Maciej G. i 36-letni Janusz P. Obaj usłyszeli już zarzuty czynnego udziału w zbiegowisku publicznym oraz zniszczenia mienia. Mężczyźni trafili pod policyjny dozór. Grozi im do 5 lat więzienia. Właściciel klubu straty oszacował na 5 000 zł. Rzecznik szefa Komisji Europejskiej nazywa plotkami informacje o tym, jakoby Jean-Claude Juncker miał zamiar zrezygnować ze stanowiska. Takich planów nie ma, dementuje Aleksander Winterstein. Jedna rzecz jest jasna. Przewodniczący dokończy mandat z wielką energią, entuzjazmem i determinacją. Będzie kontynuował swoją pracę tak, jak to robi od samego początku. I nie będzie się ubiegał o drugą kadencję na tym stanowisku, co już zapowiadał. A ta sprawa wróciła w związku z doniesieniami włoskiej gazety La Repubblica o tym, że Juncker jest gotów ustąpić z urzędu z powodu braku poparcia unijnych stolic dla jego propozycji reform wspólnoty. Chciał on przedstawić swój plan jeszcze przed marcowym unijnym szczytem w Rzymie, jednak niektórzy przywódcy krajów członkowskich, wśród nich niemiecka kanclerz, sugerowali, by się z tym wstrzymał. Angela Merkel obawia się, że debata w Unii na temat reform może przerodzić się w spory i doprowadzić do podziału Europy. To był Serwis Trójki. Sport w Trójce i Krzysztof Łoniewski. To będzie mecz drużyny środka tabeli. Szóste Zagłębie zagra w Lublinie z dziesiątą na tę chwilę Arką i to będzie ostatnie spotkanie 22. kolejki w piłkarskiej Lotto Ekstraklasie. Pierwszy gwizdek sędziego o 18:00. Gdy sędzia gwiznął po raz ostatni w spotkaniu Barlen z Lincoln City, w tej drugiej ekipie radości nie było końca. Lincoln City to ekipa z piątej ligi. Wygrywając 1-0 zameldowała się w ćwierćfinale Pucharu Anglii. Podobna historia miała miejsce w ojczyźnie futbolu aż 103 lata temu. Ostatnim razem, gdy coś takiego się działo, chleb kosztował jednego pensika. Dziś kosztuje 50 razy więcej, a Charlie Chaplin tworzył swój pierwszy film. Dla małego Lincoln wielkie chwile. Tak reagowali fani w lokalnym pubie, gdy dowiedzieli się, że w następnej rundzie zmierzą się z Sutton albo z Arsenalem na The Emirates. Dziś poznamy wynik tej konfrontacji. 81 miejsc, tyle dzieliło Lincoln i Burnley, gdy drużyny stanęły naprzeciwko siebie w ten weekend, ale... Lincoln miało Shona Ragetta. Brak mi słów, to szaleństwo. To pokazuje, że nasza grupa zawodników jest szczególna. Dodajmy, że maleńkie Lincoln zarobiło już na swoich sukcesach pucharowych niemałą sumę. 1 000 000 funtów. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. A propos kolejnego rywala Lincoln City, usłyszeliśmy, że będzie to albo Arsenal, albo Sutton. Ten drugi klub też gra w piątej lidze i co ciekawe, symbolem drużyny jest bramkarz. Nazywa się Wayne Shaw, ma już prawie 45 lat i waży ponad 120 kg. Dużo mniej, bo niecałe 80. Arda Turan. Media na Wyspach właśnie zwęszyły, że ten szczupły jegomość kupił dom i to w pobliżu Stamford Bridge. O jego transferze do Chelsea plotkuje się od jakiegoś czasu i nic dziwnego, że się plotkuje. Turek w Barcelonie grywa tyle, co kot napłakał, a że w piłkę grać potrafi i to na wysokim poziomie, udowodnił zakładając wcześniej koszulkę Atletico Madryt. Od lata będzie pewnie zakładał tę niebieską i słuchał rad mądrego Antonio Conte. Piłkę zamieniamy na tenis i śpieszymy poinformować, że Agnieszka Radwańska w swoim pierwszym spotkaniu na turnieju WTA w Dubaju spotka się z o kilka lat młodszą Belgijką Elis Mertens. To jutro, a dziś ruszyła druga tura sprzedaży biletów na żużlowe Grand Prix na Stadionie Narodowym. Warto się pośpieszyć, bo do tej pory w Trym i Gaz sprzedano 35 tysięcy wejściówek i wygląda na to, że komplet na trybunach 13 maja będzie formalnością. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Szaro, buro i dużo chmur i w nocy wciąż możliwe opady deszczu, w górach możliwe opady śniegu i temperatura powyżej zera, od plus 1 stopnia na wschodzie do plus 5 na zachodzie. Porywisty wiatr mamy, szczególnie na wybrzeżu. Tam w porywach w nocy do 80 km na godzinę. Wiatr południowo-zachodni i zachodni. Jutro wciąż dużo chmur i okresami opady deszczu. Wysoko w górach to mogą być opady śniegu. Temperatura od 5 stopni na północnym wschodzie i na wybrzeżu do 9 na południowym zachodzie. Wciąż silny wiatr w porywach do 65 km na godzinę, na wybrzeżu do 80 km na godzinę. Jutro wiatr zachodni. Na prognozę pogody zaprasza producent suplementu diety Gold Omega 3. Gold Omega 3. Strażnik twojego serca. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w MediaMarkt. Bardzo cicha wyciskarka wolnoobrotowa Kenwood o mocy 150 W z pojemnikiem na litr soku za 869 zł. Szukaj również nowych okazji w nowej gazetce. MediaMarkt.pl. Wiele osób starszych ma problem z apetytem, przez co je zbyt mało. Z doświadczenia wiem, że skutecznym rozwiązaniem jest Appetizer Senior. Suplement diety Appetizer Senior zawiera składniki wspomagające apetyt. Syrop Appetizer Senior na problemy z apetytem u osób starszych. Każdy kucharz wie, że jeśli chodzi o warzywa i owoce, najważniejsza jest świeżość. Bo to, co dobre, powinno być świeżo zerwane, świeżo zebrane i przede wszystkim codziennie dostarczone prosto na ryneczek Lidla. A już teraz na ryneczku Lidla. Smakowite pieczarki 2,79 za opakowanie 500 gramów. Tylko 2,79. A do tego pyszne pomelo 3,99 za kilogram. Jedynie 3,99.

to, by znaleźć koniczynę krzaki, terrorystyn delektować się słodkim winem kalifornijskim i nadać szczęściu imię z moim nazwiskiem. Strach zostawiłem w tyle i nie za zyskiem ruszyłem na spacer po linie nad blokowiskiem. Na świecie nie jest lepsze ani gorsze od naszych marzeń, jest zupełnie inne. Z moim stażem na scenie, tatuażem na nadgarstku, wtopiony w otoczenie 8 milionów mieszkańców, patrzyłem jak codziennie nowi na linii startu stawiają się gotowi do wyścigu hartu. Co ty robisz? Cały chodnik chodzi jak w zegarku. Jak to czasem lubię robić za tu? Nie obchodzi mnie wtedy, którędy i kiedy. Żadne konkrety, żadne kawy, ławy, kart na stół. I tak zaczynam dzień pierwszy mojego życia reszty, które jak butelki w górę w dół. Autor i bohater tej opowieści, której końca brak, jestem tu. A nie musisz wierzyć mi na słowo, sam to strach. Co czujesz, kiedy ruszasz tą drogą, której końca brak, czy strach? Czy może raczej rodzaj euforii, której uwolnienie przylepić szczęście wreszcie pozwoli do historii twojej akwarii? Kaliber 44. Bardzo ciekawy list od pani Agaty. Obawiam się, że jeżeli sztuczna inteligencja będzie się rozwijać szybko, tak szybko jak teraz, to niedługo to ludzie nie przeskoczą testu Turinga. Z wyrazami szacunku napisała pani Agata. 22 i 7 trójek albo zd3@polskieradio.pl. Trzy sztuki w Antarktyce. Film, muzyka, fotografia. Płyną i leżą. Zespół wyprawy Trzy Sztuki w Antarktyce jest na morzu. Czwarty dzień płynie cieśniną Drake'a w kierunku Białego Kontynentu. No i zgodnie z przewidywaniami choroba morska daje się we znaki. Choć początek rejsu, gdy wypływali z Ushuaii w Argentynie, początek rejsu był spokojny. Lima 3 Papa, Cavalero Selma Expedition, por la información. Ahora zarpamos mi Calvi y navegamos a Antártida. Cambio. Ushuaia, Antártida, Ushuaia. Correcto, correcto. Gracias. Clase 16. 16. To jest uczucie, które uwielbiam. To jest wolność prawdziwa. Jak tak stoję i odpływamy, to za każdym razem czuję to samo. Nie wiem, co to jest, ja to nazywam wolność, ale to jest coś takiego... Wszystkie emocje ze mnie schodzą, mogłem się kłócić ze wszystkimi chwilę wcześniej, a teraz po prostu nie mam ochoty na nic innego, jak tylko patrzeć w tą dal, wodę, horyzont i po prostu nic nie robić. Tuż obok Artur Haman już założył sztormiak. Przecież jeszcze tak nie buja i nie ma żadnego wychylenia. Nie buja, ale wieje strasznie, a sztormiak dobrze chroni od wiatru, dlatego założyłem, no bo jednak tu się troszkę stoi i... wieje człowiekowi prosto w twarz. Także sztormiak jest fajny, chroni całe ciało od wiatru. Pierwszy raz na morzu? Tak, tak, dokładnie. Kiedyś byłem na spływie kajakowym i to jedyne moje spotkanie bliskie z wodą. Kapitan Boczek nas pozdrawia. Cześć, to my musimy też, nie? Dawaj, dawaj naszą cienką syrenkę. Kapitan Boczek jest kapitanem, który od ponad 20 lat pływa po wodach polarnych i na północy, i na południu. Jest jednym z najbardziej doświadczonych kapitanów, który pływa takimi statkami. Także bardzo miło się teraz zdarzyło, że wychodzimy razem na Antarktydę. No, niesamowite uczucie. Słuchajcie, chłopaki, proponuję, żeby teraz nie jechać jakimiś wachtami, tylko żeby każdy przez pół godziny sobie posterował Selmą na silniku i na w miarę równej wodzie, żeby tak trochę się przyzwyczaić. Dobra? I wtedy resztę czasu macie spokojnie na to, żeby szybko porządkować graty, zanim wyjdziemy na jakąś chwibę. Tak? Proszę bardzo. Słuchaj, czy ja jak kręcę w tą stronę, to on płynie w tą stronę? Nie, faktycznie, działa to koło. Myślałem już, że nie działa. Ono działa. Dobrze. Bo ci odbija, bo są prądy też, także musisz sobie znaleźć jakiś punkt, na przykład ostatnia góra po prawej stronie. Mhm. Daj w lewo troszkę. Widzisz ostatnią górę po prawej stronie? No. A mam płynąć na ten statek? O, to. Nie na statek, bo statek się teraz... przesuwa. Tak na statek. Znaczy, ale no tak, ale statek się przesuwa. Teraz staraj się utrzymać, bo ja ci chciałem pokazać górę. Dobrze. Żebyś górę? Widział. Górę. Ostatnia góra po prawej stronie. A, ostatni w tym szczyt. Sensie górę. O, bo widzisz? Ten szczyt tam. Tak. Tak. O, no. Teraz pójdź tak. na ten szczyt i tak. mniej myszkuj. To chyba się nie da. Ty kręć. Mario, bardzo dobry. Kilka dobrych godzin po wypłynięciu z Ushuaia i płyniemy w tej chwili kanałem Bigla na silniku z przeciwnym wiatrem. Jest godzina 3.31 w nocy przy sterze Rafał Kolikow. Za chwilę go zmienię, to nasza wachta. Pójdę spać pewnie krótko przed śniadaniem. Warunki dosyć spokojne, pada lekki deszcz, fale spore, ale nie jest to wielki problem. Kiedy kanałem Bigla przepłyniemy do cieśniny Drake'a, wtedy warunki staną się trudniejsze, a właściwie już są, bo płyniemy cieśniną Drake'a. Jest sobota rano, czyli od ostatniego nagrania mojego minął dzień. Ten dzień spędziłem prawie wyłącznie w 99% w pozycji horyzontalnej, tak jak połowa naszego zespołu, która została ścięta chorobą morską. W tej pozycji, zresztą w pozycji horyzontalnej, mówię do Państwa teraz. To chyba pierwszy raz, kiedy nagrywam w ten sposób, ale się inaczej nie da. Pozdrawiamy Państwa z cieśniny Drake'a, gdzieś między Ameryką Południową a Antarktydą. Do usłyszenia. Leżą i płyną. Losy wyprawy można śledzić na stronie Trójki oraz na facebookowym profilu Trzech Sztuk w Antarktyce, a Pawłowi, Drozdowi i reszcie ekipy życzymy zdrowia i podobno kisiel jest dobry w takiej sytuacji. No i płyną. Kolejna relacja z tam z dołu ziemi jutro w audycji popołudniowej o 16:17 z minutami. I don't blame you. We got carried away. I can't hold on to an empty space. Now you've found a new star to orbit. It could be love. I think you're too soon to call us old. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. Every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. To orbit, it could be love. I think you're too soon to call us so. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. And every time I let you leave, I always saw you coming back to me. When and where did we go cold? I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. I thought I had you on hold. popołudniowa audycja. Zapraszamy do Trójki, 25 minut po 17. Przed chwilą byliśmy po drugiej stronie kuli ziemskiej, a teraz nie tak daleko, ale daleko. Do Londynu Państwa zabierzemy. Zapraszamy do Trójki. A w Londynie morze flag przed brytyjskim parlamentem. Tak dziś było w stolicy Wielkiej Brytanii. Kilkaset osób rozwinęło swoje flagi w ramach akcji One Day Without Us, zorganizowanej w obronie imigrantów żyjących na wyspach. A przeciwko antyimigracyjnym nastrojom, które zdaniem organizatorów przybrały na sile po referendum w sprawie Brexitu. W Londynie jest Adam Dąbrowski. Dzień dobry, dobry wieczór. Dzień dobry, dobry wieczór. Co się działo, co mówili, co skandowali demonstranci? Demonstranci mówili, czujemy niepewność, czujemy żal. Wielu pojawiało się z tabliczkami, nie jesteśmy żetonami do gry. To jest nawiązanie do sugestii, które płyną czasem ze strony brytyjskiego rządu, że kwestia praw imigrantów będzie częścią większej stawki w negocjacjach z Brukselą, szerszych negocjacji. Ci ludzie przyszli tutaj w proteście przeciwko temu właśnie, ale też po to, żeby wyrazić swój niepokój dotyczący tego, co oni przynajmniej postrzegają jako ochłodzenie klimatu. Klimatu dla imigrantów po referendum z zeszłego roku. Prawdziwa mozaika, byli nasi rodacy, byli Niemcy, byli Irlandczycy, byli Hiszpanie. Chcemy zagwarantować nasze prawa, żeby pozostać w tym kraju po Brexicie. A w tym momencie nie mamy żadnych gwarancji. Ludzie się boją, ludzie są niepewni. Dużo ludzi się zastanawia, co mają zrobić, czy będą mieli pracę, co będzie z ich dziećmi, które się tutaj urodziły, co w ogóle z nami się stanie. Mieszkamy tu, choć pochodzimy z Hiszpanii. Chcemy, by ten rząd uznał, że mamy swoje prawa. Jesteśmy wartościowymi członkami społeczeństwa. Czujemy się naprawdę źle w związku z tym, jak rząd traktował imigrantów. Nagle staliśmy się kozłem ofiarnym. Wini się nas za wszystkie problemy Wielkiej Brytanii. Te flagi w Londynie to jest tylko element większej układanki, bo One Day Without Us to nocne czuwanie w Edynburgu, to studenckie demonstracje w Oksfordzie czy w Warwick, jest protest przy memoriale Johna Lennona w Liverpoolu. O pierwszej lokalnego czasu, czyli o naszej 14, nastąpiła godzina zero w internecie, można powiedzieć. Uczestnicy powrzucali do mediów społecznościowych swoje zdjęcia z akcji małych i dużych, właśnie połączonych tym hashtagiem One Day Without Us. No i przy okazji mamy kolejną ciekawostkę z Wielkiej Brytanii, żeby nie powiedzieć dziwactwo z Wielkiej Brytanii, bo demonstracjom towarzyszyło tak zwane masowe lobby. I co to jest to masowe lobby? Masowe lobby to jest forma zbiorowej petycji. W parlamencie zbiera się duża grupa ludzi, żeby podkreślić wagę danej kwestii. Kilkaset osób zebrało się dziś. Według organizatorów może nawet 1000 osób. Potężna kolejka do Izby Gmin. Wiadomo, że na spotkania z tymi ludźmi zgodziło się około 50 posłów. Presja na zmiany, jeżeli chodzi o status unijnych imigrantów, narasta. Taka poprawka, która miała dać gwarancję obywatelom unijnym w Izbie Gmin, przepadła niedawno. Teoretycznie niewybierana demokratycznie Izba Lordów ma mniejszą legitymację, żeby ją wprowadzić, ale po dzielnicy rządowej krążą ostatnio głosy, że dziś prawdopodobieństwo takiej niespodzianki rośnie. Ja rozmawiałem przed tym masowym lobby z Mattem Carrem, organizatorem akcji, i mówił mi, że po referendum, że czas na to, żeby po referendum zabrzmiał wreszcie mocny głos w obronie przybyszów. Ludzie, którzy w tym uczestniczą, mają bardzo różne pochodzenie, ale łączy nas jedno. Jesteśmy już zmęczeni tym, że imigrantów nieustannie wini się za rzeczy, za które wcale nie są odpowiedzialni. To ciągła stygmatyzacja. Chcemy innej rozmowy o imigrantach i chcemy, by oni sami mogli o sobie mówić własnym głosem. I tak się działo dziś w Londynie. One Day Without Us, pod takim hasłem demonstrowano przed parlamentem. Powiedziałeś, że w tej demonstracji brali udział imigranci z Niemiec, z Hiszpanii, byli także Polacy. Czy jest jakaś wspólnota imigrantów z państw Unii Europejskiej i Wielkiej Brytanii? Wytworzyło się coś takiego, jakaś wspólnota? Mam wrażenie, że ta wspólnota pojawiła się właśnie po referendum czerwcowym. Rzeczywiście w obliczu serii przeróżnych incydentów antyimigracyjnych. Pamiętamy doskonale te ulotki w Cambridge porównujące Polaków na przykład do robactwa, ale przecież nie tylko, bo sygnały zaniepokojenia płyną ze środowisk żydowskich, ze środowisk muzułmańskich. Mam więc wrażenie, że takie sygnały solidarności, że jesteśmy w tym wszyscy razem, są częstsze właśnie wtedy, kiedy pojawiło się jakieś wspólne poczucie zagrożenia. A jaka teraz jest tendencja? Bo mówiliśmy o serii incydentów, ale ta seria incydentów, ta kulminacja była jakieś pół roku temu. I co się wydarzyło od tamtej pory? Czy idzie ku jakiemuś uspokojeniu, czy cały czas na jakimś równym poziomie? To prawda, dane policyjne mówią, że tuż po referendum, szczególnie w pierwszym tygodniu, liczba takich incydentów antyimigracyjnych wzrosła. Policja mówi, że być może referendum w sprawie Brexitu dało taką licencję ludziom, którzy wcześniej obawiali się deklarować swoje antyimigracyjne sympatie, do tego, żeby teraz zrobić w cudzysłowie taki coming out i żeby wreszcie wygłaszać podobne hasła. Potem według policji ta fala nieco opadła, ale trzeba powiedzieć, że w tym miesiącu policjanci ostrzegają, że kiedy w marcu Theresa May uruchomi artykuł 50 traktatu lizbońskiego, symbolicznie wciśnie ten czerwony guzik z napisem Brexit, to może być taki symboliczny moment, który znowu wywołać może kolejną falę. Dziękuję Ci za te informacje. Obserwuj wszystko i czekamy na kolejne z Londynu. Adam Dąbrowski, do usłyszenia, do zobaczenia. Do usłyszenia. 17.30 u nas już minęła. Pora na skrót wiadomości. W studiu Romuald Wójcik. Polska przekazała Komisji Europejskiej odpowiedź na niewiążące, uzupełniające zalecenia wydane w grudniu w sprawie praworządności w Polsce, poinformowało Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Utrwalenie porządku prawnego w Polsce, w tym ustanowienie stabilnych podstaw funkcjonowania Trybunału Konstytucyjnego, jest nadrzędnym celem władz polskich, stąd wszelkie sugestie usprawniające działania Sądu Konstytucyjnego przyjmowane są z otwartością. Czytamy w komunikacie MSZ. Angela Merkel musi udzielić mediom informacji o swych poufnych kontaktach z wybranymi dziennikarzami, jak i tematach tych rozmów, orzekł sąd administracyjny w Berlinie, przychylając się do wniosku dziennikarza gazety Tagesspiegel. Dotyczy to także współpracowników kanclerz. Za poufną sąd uznał jednak dokładną treść rozmów. Miały one dotyczyć Brexitu, kryzysu migracyjnego i antyislamskiej partii Alternatywa dla Niemiec. O zawieszeniu w wykonywaniu zawodu chirurga-onkologa podejrzanego o molestowanie pacjentek zdecydował gdański sąd. Wcześniej zastosowano wobec niego dozór i kaucję. Odwołała się od tego prokuratura, która domaga się aresztu. 65-latkowi przedstawiono ponad 30 zarzutów przestępstw wobec 25 pacjentek. Jedna z pokrzywdzonych miała mniej niż 15 lat. A w Trójce teraz pora na ekonomię. Na program zaprasza producent Renault Talisman i Talisman Grand Tour. Samochodów klasy biznes. Wiadomości ekonomiczne. W studiu Arkadiusz Ekiert. Dzień dobry. Ekonomiści JP Morgan podwyższyli prognozę dynamiki polskiego PKB w 2017 roku do 3,4% wobec 3% wcześniej, a w 2018 roku do 3,2% z 3,1%. Ich zdaniem w 2017 roku inflacja nie osiągnie celu Narodowego Banku Polskiego, a pierwsze podwyżki stóp procentowych nastąpią w połowie 2018 roku. Z kolei agencja ratingowa Fitch podniosła ocenę wiarygodności kredytowej polskich kolei państwowych z poziomu BBB do poziomu BBB+, czyli rating długoterminowy w walutach obcych oraz w walucie krajowej. Zdaniem Cecylii Lachor z zarządu PKP firma będzie miała teraz lepszy dostęp do pieniędzy na inwestycje. Będziemy inaczej postrzegani, inaczej to znaczy lepiej postrzegani przez różne organizacje finansowe. Może się to przełożyć na obniżenie kosztów pozyskiwania finansowania zewnętrznego przez spółkę. Audyt agencji Fitch PKP odbył się w drugiej połowie zeszłego roku i trwał 3 miesiące. Polska stawia na elektromobilność. Chodzi m.in. o zwiększenie liczby autobusów elektrycznych. Oprócz tego do 2025 roku po polskich drogach ma jeździć 1 000 000 samochodów elektrycznych. Dziś w Warszawie podpisano listy intencyjne między przedstawicielami 41 samorządów oraz Ministerstw Rozwoju i Energii oraz Polskiego Funduszu Rozwoju w sprawie właśnie rozwoju elektromobilności w naszym kraju. W przedsięwzięcie zaangażowany jest także Związek Miast Polskich. Wicepremier, minister rozwoju i finansów Mateusz Morawiecki mówi, że stoimy u progu rewolucji transportowej, z której chcemy skorzystać. Dzisiaj po świecie jeździ 1 000 000 samochodów elektrycznych. W roku 2040 według wszelkich analiz ma po świecie jeździć 500 milionów samochodów elektrycznych. Czyli wyraźnie zbliża się wielkimi krokami rewolucja. Rewolucja, która może nie tylko doprowadzić do poprawy jakości środowiska, do poprawy ochrony zdrowia, ale w szczególności możemy stać się pionierem i liderem w jednej z kluczowych branż. W najbliższych dniach program rozwoju elektromobilności przyjmie rząd, a do tematu wrócimy jeszcze w magazynie Bardzo Ważny Projekt o 18.45. Naszym gościem będzie Adrian Furgalski z zespołu doradców gospodarczych TOR.

było dokładnie zaplanowane. Nie spodziewałem się problemów, ale i tak mnie namierzyli. Ktoś musiał wsypnąć. Poddałem się bez walki. Ja nigdy nie poddaję się chrypie, bo zawsze mam Vokaler. Dla mnie Vokaler jest niezawodny, dlatego polecam go każdemu na chrypę i suche gardło. Osobom, które dużo mówią lub często przebywają w klimatyzowanych pomieszczeniach. Ja oddaję głos na Vokaler. Wyrób medyczny Vokaler. Niezawodny na chrypę. Polecał lektor filmowy Janusz Kozioł. Vokaler. Do wyboru w trzech smakach. W automagazynie witają Państwa Piotr Nowakowski i Włodzimierz Jędarski. Panie Włodzimierzu, wyprzedaże trwają, ale wielu kierowców nie jest w stanie podjąć decyzji. Bo to tu jesteśmy, żeby Państwu pomóc. Zwłaszcza, że z każdym dniem wybór jest coraz mniejszy. Dlatego się trzeba spieszyć. Trzeba kupić to, co się chce, a nie to, co zostanie na rynku. Ja przeprowadziłem wnikliwą analizę ofert i wiem, że jest marka, która oferuje 8 modeli hybrydowych. Wyjątkową stylistykę, innowacyjne systemy bezpieczeństwa aktywnego i najważniejsze, niezawodność. Ta marka to Toyota. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Audycja popołudniowa. Przed chwilą słuchaliśmy relacji z drugiej strony kuli ziemskiej, z ciśniny Drake'a, gdzie w tej chwili jest Selma z Pawłem Drozdem między innymi na pokładzie. No i jako, że załoga w większości to początkujące wilki morskie, to większość załogi leży i cierpi. Dla takich panów jest dobra rada na morską chorobę. To może niepopularne, ale zanim wypłyną na sztormową falę, to dwie szklaneczki whisky, a to żeby błędnik oszukać po prostu. Trzeba błędnik oszukać. Takim panom to trzeba poradzić, bo to, żeby było tak romantycznie, to może rum, nie whisky. Dwie szklaneczki rumu. Tylko niech się przywiążą najpierw. Obawiam się, że może być za późno, bo już wypłynęli, już buja i już leżą. 22,7 trójek albo ZD3 małpa polskieradio.pl. A już za chwilę o wizji Europy w Pulsie Trójki porozmawia Beata Michniewicz. I'll smile if I want to. I'm not afraid, gonna flaunt it too. Wanna glow when you're living true. Yeah. I'm living for the right now. I had a few friends show me how. Yeah. I take a deep breath and blow it out. Let it go. But listen, I can't wait to see what's around the corner. I can't wait to soar. I lie awake and I watch you sleeping, thinking it's the little things that make a home. Like dancing in the kitchen in the pale moonlight. Only care in the world is that our kids are alright. Daddy loves mama and mama loves him. Tomorrow we get to do it over again. So smile at me, baby, take my breath away. With the good Lord willing, I'll be happy to say that daddy loves mama and mama loves him. Tomorrow we get to do it over again. I'm gonna win, and I'm as proud as I've ever been, 'cause I'm surrounded with some good friends, yeah, good friends, good friends, I'm forever like a tattoo, yeah, I stay sticky 'cause I gotta be the glue for my girl, my friends, my home, family, I do it all, truly I can't wait to see what's around that corner. Take my breath away. With the good Lord willing, I'll be happy to say that daddy loves mama and mama loves him. Tomorrow we get to do it over again. Euronet Plus. Milano. Zagreb. Brüssel. Sofia. Riga. Pozwala lepiej zrozumieć Europę. Polskie Radio. Puls Europy. Beata Michniewicz, dobry wieczór. Gośćmi trójki są wiceprzewodniczący Parlamentu Europejskiego Ryszard Czarnecki z Prawa i Sprawiedliwości w studiu w Warszawie. Witam panią, witam państwa serdecznie. I poseł do Parlamentu Europejskiego Krzysztof Hetman z Polskiego Stronnictwa Ludowego, tym razem w studiu w Lublinie. Dzień dobry. Dzień dobry, Lublin pozdrawia całą Polskę. i Europę, bo to puls Europy. Amerykański wiceprezydent Mike Pence zapewnił dziś w Brukseli, że Stany Zjednoczone chcą współpracy i partnerstwa z Unią Europejską. Mike Pence powiedział to po spotkaniu z szefem Rady Europejskiej Donaldem Tuskiem, a w miniony weekend amerykański wiceprezydent zapewniał uczestników dorocznej konferencji bezpieczeństwa w Monachium, że Ameryka wspiera NATO i jest największym sojusznikiem Europy. Zapewnił, że nowa amerykańska administracja nie zmieni dotychczasowej polityki wobec sojuszników. Czy Europa może odetchnąć z ulgą? Czy panowie też, o, słyszę, że pan przewodniczący Czarnecki oddycha z ulgą, tak? Oddycham z ulgą, ale też zbieram się w sobie, żeby zażądać od pani kategorycznie ujawnienia słuchaczom Trójki, co jest ważne, jak na drugie imię ma wiceprezydent Mike Pence. Oczywiście Richard. No właśnie, Mike Richard Pence. A tak, to tak gwoli ścisłości. Nie, to pana wrodzona skromność się tutaj odezwała. Po prostu znam mandry amerykańskiej polityki. Donald John Trump w tandemie z Mike'iem Richardem Pence'em. Sprawy są poważne, więc nie dodamy, że wszystkie ryśki to fajne chłopaki. Tego nie było. Przechodzimy ciekawa do rzeczy. Teza, ja się z nią zgadzam. Tak, to bardzo ważne. Nie, do niej później odniosę. Bardzo ważny weekend. Wbrew stereotypom, wbrew mitom, wbrew pewnej propagandzie liberalno-lewicowej okazuje się, że Waszyngton nie zmienia swojego głównego kursu. Waszyngton będzie dalej osią NATO, docenia rolę paktu, będzie współpracował z Unią Europejską, co nie oznacza, że będzie bezkrytyczny, ale my też sami mamy do Unii różne zastrzeżenia. Jeżeli Waszyngton domagał się jeszcze, gdy Donald John Trump był kandydatem na prezydenta, jeszcze nie był nawet wybrany, domagał się wtedy obóz republikanów, żeby członkowie NATO w Europie więcej płacili na swoją obronność, no to akurat nie dotyczyło to Polski, bo Polska obok Wielkiej Brytanii, Turcji te 2% spełnia swego PKB na obronność, ale kilka tygodni po tym oświadczeniu w Cleveland w Ohio w czasie konwencji republikanów, która decydowała o tym, że Donald Trump został kandydatem oficjalnym republikanów na stanowisko 45. prezydenta USA. Kilka tygodni po tym kanclerz Merkel powiększyła wydatki na obronność Republiki Federalnej Niemiec. A więc ta presja Trumpa odniosła dobry dla Europy, także dla naszego polskiego bezpieczeństwa skutek. Nas interesuje głównie Unia Europejska jako w tym momencie całość, bo no, na takim poziomie rozpatrujemy w tym momencie te stosunki transatlantyckie. Pan Krzysztof Hetman, jak pan je postrzega? Czy rzeczywiście było tak jak do tej pory i czy rzeczywiście do tej pory było tak idealnie, jak to namalowała ostatnio Federica Mogherini? No, zobaczymy jak będzie. Ja zgadzam się tutaj z panem przewodniczącym Czarneckim, że słowa pana wiceprezydenta są bardzo ważne. I na nie czekaliśmy nie tylko w Polsce, ale cały Sojusz Północnoatlantycki, Europa rzecz biorąc. Ja będę spokojniejszy, jeśli usłyszę te słowa potwierdzi sam prezydent Donald Trump, ponieważ wciąż gdzieś tam z tyłu głowy niestety ja mam osobiście ostatnią, powiedzmy tak bardzo delikatnie, wpadkę z doradcą do spraw bezpieczeństwa panem Flynnem, który ma udowodnione kontakty ze stroną rosyjską. Pojawiają się kolejne informacje o tym, że także inne osoby z otoczenia pana prezydenta Trumpa takie kontakty mają, ale z drugiej strony ale zakładam tutaj dobrą monetę. Bardzo proszę, panie redaktorze. Ważne jest, że z tej wpadki jakoś administracja amerykańska wybrnęła. Prawda? Z tej jednej. Jeżeli okaże, że będą kolejne, to zobaczymy, jak się administracja zachowa i sam prezydent. No wie pani redaktorze. No wybrnęła w ten sposób, że jak się okazało ze słów pana prezydenta Trumpa, dla niego nie było największym problemem to, że pan Flynn miał kontakty z Rosjanami, tylko to, że ma jakieś przecieki z Białego Domu. Ale zostawmy to na boku. Na szczęście Trump nie jest władcą absolutnym, mimo że postacią numer jeden w polityce światowej. To prawda i trzeba to postrzegać w kategoriach szczęścia, natomiast w kategoriach pragmatyzmu i praktyki rzeczywiście kwestia współpracy atlantyckiej pomiędzy Unią Europejską a Stanami Zjednoczonymi jest niezwykle istotna. Dotychczas była powiedzmy na poziomie dobrym, bo gdyby była na bardzo dobrym, mogliby to powiedzieć zwolennicy TTIP-u, czyli umowy o wolnym handlu ze Stanami Zjednoczonymi, to już byśmy się ze Stanami Zjednoczonymi o ten wolny handel porozumieli. Więc z pewnością jesteśmy i powinniśmy być na siebie skazani, bo to jest ten sam system wartości, o czym nie powinniśmy zapominać. To nie jest kwestia tylko ekonomii, gospodarki, ale także powinniśmy tutaj zintensyfikować te działania związane ze współpracą i większym zrozumieniem siebie nawzajem, większą przejrzystością rozmów, które są na linii Stany Zjednoczone, Unia Europejska, bo jak pokazuje chociażby ostatnio głosowana umowa o wolnym handlu z Kanadą, brakuje tej przejrzystości wielu społeczeństwom w Europie, w Unii Europejskiej. Kończąc ten wątek, czy pani Federica Mogherini, szefowa unijnej dyplomacji, mówiła czysto kurtuazyjnie, że łączy Amerykę i Unię przyjaźń? Czy rzeczywiście te więzi są tak silne, że można mówić o przyjaźni, pomimo tego, że łączą nas też interesy, prawda? I interesy są przede wszystkim w polityce ważne i widoczne. Czy to jest przyjaźń, czy to jest kochanie? No kochanie to chyba nie jest. Zapytałby wieszcz. No, nie będziemy tutaj mówić Mickiewiczem, natomiast prawdę mówiąc, to jest tak, że pani Mogherini jest szefową European External Action Service, czyli Unii Dyplomacji, jest dyplomatką. Patrząc na wypowiedzi wielu europejskich polityków, to były wypowiedzi niechętne Trumpowi, brutalne wobec Trumpa, niepotrzebnie. Myślę, że my w Polsce, poza wyjątkami, zachowaliśmy dużo umiaru i zdrowego rozsądku. My jako Polska, my jako Unia Europejska powinniśmy współpracować z każdym amerykańskim prezydentem i w ogóle z USA, obojętnie czy rządzą demokraci, czy republikanie. Bo to skoro już pan to wspomniał, Polsce, to w czasie kampanii wyborczej tego umiaru zabrakło pewnej bardzo ważnej osobie, ale spójrzmy na to zasłonę milczenia, no, żeby nie było tak różowo. To przypomniałam sobie o dżumie i cholerze. Ja sobie przypomniałem wypowiedź pewnego polityka opozycji, ale nie chodzi o partię pana marszałka, pana posła Hetmana, który mówił, że miejsce Donalda Trumpa jest na śmietniku. No, wypowiedź jest nieprawdopodobnie głupia. Ale zostawmy to, zostawmy tego nieszczęsnego polityka Platformy. Nie wchodźmy w to. Natomiast ja bym powiedział w ten sposób. Tak, trzeba racjonalnie, pragmatycznie współpracować z Ameryką. Nie dąsać, nie robić, nie strzelać fochów. A tu jest kwestia interesu gospodarczego, tu jest kwestia interesu politycznego i militarnego, zwiększającej się obecności amerykańskiej w Europie. Uwaga, także być może przeniesienia bazy w Ramstein do Polski, bo to byłoby dla Amerykanów dwukrotnie tańsze. To jest, myślę, do rozważenia przez stronę amerykańską. Niemcy może by nie byli zadowoleni, ale patrzymy na to także z punktu widzenia biznesowego. No i także wydatki na ochronę takich obiektów amerykańskich w Polsce byłyby znacznie tańsze niż w Niemczech, gdzie zagrożenie terrorystyczne dużo większe z racji dużej ilości muzułmanów w tym kraju. Natomiast trzeba z Amerykanami współpracować, nie trzeba się do nich zwracać plecami, nie trzeba ich atakować, a co nie oznacza, że tu się zgadzam z moim szacownym przedmówcą, panem posłem Hetmanem, trzeba w moim przekonaniu mówić czek, sprawdzam, patrzeć na ręce, unikać skrajności, ani się nie zakochiwać w Donaldzie Trumpie i Ameryce, ani też się nie boczyć na Amerykanów. Szanowni panowie, pomówmy teraz o tym, dokąd zmierza Unia Europejska. Musi ona zreformować swoje instytucje, aby odzyskać zaufanie obywateli, wzmocnić swą gospodarkę i zdolność do działania. Tak uważają europosłowie, a więc także panowie, którzy przyjęli podczas ostatniej sesji 3 rezolucje o przyszłości Unii. Poparli między innymi propozycję budżetu dla strefy euro. Jaka jest moc rezolucji Parlamentu Europejskiego i co ten ostatni wniosek oznaczałby dla nas, Krzysztof Hetman? No to tutaj małe sprostowanie, bo jeśli chodzi o możliwości budżetowe strefy euro i utworzenie w przyszłości oddzielnego budżetu dla strefy euro, to jest raport pana posła Bege i Beres, to chciałbym zwrócić uwagę, nie będę wypowiadał się za innych. Ja głosowałem przeciw temu raportowi, tak samo jak głosowałem przeciw raportowi pana Verhofstadta. Myśmy mieli trzy w ubiegłym tygodniu głosowane raporty. Oprócz tego jeszcze był raport pani Bresso i pana posła Broka. Ale co pan chciał sprostować? Bo ja powiedziałam, że europosłowie uważają... Że zostały przyjęte tak, że... Tak, ale to tak zabrzmiało, jakbyśmy byli za tym. Jakby a ja nie jestem za tym. I także moi koledzy z Polskiego Stronnictwa Ludowego, także okay. z klubu Platformy Obywatelskiej w większości, bo tworzymy jeden wspólny klub, byli przeciwko, ewidentnie przeciwko dwóm raportom pierwszym, które wymieniłem. Krótko mówiąc, chodzi o to, że my jako Polska powinniśmy sprzeciwiać się i trzeba działać no, w sposób bardzo finezyjny na niwie dyplomatycznej temu niebezpieczeństwu, aby został stworzony oddzielny budżet strefy euro. Dlatego, że tutaj na ołtarzu położona zostanie polityka spójności, z której tak mocno czerpie Polska, czyli te wszystkie fundusze unijne. To jest wspólna polityka rolna, to jest wspólna unia energetyczna i my jesteśmy bardzo krytyczni do tych pomysłów, tak samo jak do pomysłów pana Verhofstadta, który no, widzi taką federalistyczną Unię Europejską. Natomiast... Ale jeśli chodzi o strefę euro, to pyta... ma takie samo zdanie jak ci państwo, których pan wymieniał przed chwilą. Tak, ale on idzie o wiele dalej. On idzie w ogóle w federalizm, jeśli chodzi o Unię Europejską. I temu też się sprzeciwiamy. Poza tym ten nurt myślenia pana Verhofstadta nie jest dość popularny ani w Parlamencie Europejskim. Zresztą ten raport w ogóle został odrzucony. Jeśli dobrze przypominam sobie, mógłby mi tu pomóc pan przewodniczący Czarnecki. Który zdaje się, Czarnecki, że był jeśli... w podróży służbowej, więc nie wiem. Ja zrozumiałam, że wszystkie raporty zostały przyjęte. Jeśli ja dobrze przypominam sobie, to właśnie raport pana Verhofstadta, który szedł w takim duchu bardzo federalistycznym Unii Europejskiej, został odrzucony w końcowym głosowaniu. Natomiast, jeśli pani pyta, jaką mają wagę tego typu raporty, to są raporty tak zwane z własnej inicjatywy, czyli krótko mówiąc, nie mają żadnego odniesienia formalno-prawnego, to są dokumenty, nad no tak, którymi ale to ma być dyskutuje. Wkład do dyskusji, a to clue tej dyskusji, właściwie taki moment kulminacyjny to będzie w marcu, prawda? Podczas obchodów 60. rocznicy traktatów rzymskich. W Rzymie tak zresztą jest. Będą te obchody. Aha. No i wtedy mają zapaść, no tak zrozumiałam, że jakieś kierunki, w których zapaść decyzje co do kierunków. Których ma i bardzo dobrze, Unia. Że dyskutujemy i bardzo ważne jest ale chciałbym to, oddać żeby, głos panu żeby Polski... przewodniczącemu Czarneckiemu, bo mamy mało czasu. Ostatnie już. Zdanie z wielkim szacunkiem dla pana przewodniczącego. Musi być bardzo jasny, słyszalny głos Polski w tej sprawie. Proszę bardzo, Ryszard Czarnecki. Te raporty nie mają żadnej Bóg dzięki wiążącej mocy prawnej. To były takie akcje strzeliste, merytorycznie fatalne, zupełnie nierealistyczne w sensie oczekiwań Europejczyków, bo Europejczycy dzisiaj, podatnicy europejscy, którzy łożą na Europarlament na przykład, oczekują tego, żeby się Unia Europejska zajęła terroryzmem islamskim, czy inwazją imigrantów spoza Europy, głównie muzułmańskich, na nasz kontynent. No dobrze, ale trzeba zmieniać Unię? Unię trzeba zmieniać, także traktaty, bo po wyjściu z Wielkiej Brytanii trzeba będzie nowy traktat stworzyć. Natomiast no, nie w takim duchu, że więcej Unii w Unii, więcej cukru w cukrze, bo taki galop... Nie w takim duchu, a właśnie, a w jakim tempie? Dlatego, że jeszcze przecież będą przed nami wybory w ważnych krajach europejskich i one być może ukierunkują myślenie o Unii. W marcu wybory w Holandii, które myślę, że wiele nie zmienią. Ale potem Francja. Wiosną jeszcze we Francji. Mogą więcej zmienić. Najważniejsze wybory są te, które nie wiadomo, czy będą w tym roku, a mogą być przyspieszone. Wybory we Włoszech, bo jeżeli wygra Ruch Pięciu Gwiazd, Beppe Grillo, to jego głównym postulatem jest wyjście Italii ze strefy euro. W tym momencie to rzeczywiście będzie zupełnie zgodnie z wolą społeczeństwa włoskiego, bo takie są nastroje, takie są sondaże. Włosi nie są strefy euro w tej chwili. A Marine Le Pen jest bez szans? Ja uważam, że ona ma szansę w tej chwili większe niż miała. Wcale nie jest powiedziane... No ona też mówi o Frexicie. Ona mówi o Frexicie, ona mówi nie tylko o wyjściu z Francji, z Unii Europejskiej, o wyjściu Francji z NATO nawet. Jeżeli wejdzie Macron do drugiej tury, to ona ma szanse mniejsze. Jeżeli wejdzie François Fillon, no to wówczas ma szanse Le Pen większe, aczkolwiek faworytem też nie będzie. W moim przekonaniu dzisiaj Europejczycy, także w tym Polacy, a więc Europejczycy chcą, żeby Unia zajęła się nie budowaniem domku z kart na piasku w postaci oddawania kompetencji do Brukseli, bo to jest żadna recepta, tylko żeby zajęła się problemami społecznymi i ekonomicznymi, a tego niestety elity unijne nie robią. No i poseł Krzysztof Hetman może tylko powiedzieć do widzenia z Lublina, nawet się nic o Ryśkach nie zmieści. I ten raport, który został przyjęty pani Bresso i pana Broka właśnie w Europarlamencie, właśnie idzie w tym kierunku, o którym powiedział pan poseł Czarnecki. Dziękuję bardzo, Ryszard Czarnecki, Prawo i Sprawiedliwość, Krzysztof Hetman. Dziękuję bardzo. Polskie Stronnictwo Ludowe, Beata Michnisz, do usłyszenia. Euronet Plus.